Book 2 100 100 الظروف Adverbeja حصل مرة لم يحصل قط Jo kerran ei koskaan هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Oletteko jo kerran olleet Berliinissä? لا, لم يحصل قط. En koskaan. أحد, لا أحد. Joku, ei kukaan. أتعرف أحدا هنا؟ Tunnetteko täältä jonkun? لا, لا أعرف أحدا هنا. En tunne täältä ketään. Ma zal, lam ya'ud. Vielä, ei enää. Hal satastamirru fil baqa'i huna tawilan? Jäättekö vielä pitkäksi aikaa tänne? La, lan abqa huna li atwala batatan. En jää enää pitkäksi aikaa tänne. شيء آخر لا شيء أكثر Vielä jotain ei enää mitään أتريد أن تشرب شيئا آخر Haluatteko juoda vielä jotain لا أريد أي شيء آخر En halua enää mitään شيء حصل لم يحصل Jotain, ei mitään. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Oletteko jo syöneet jotain? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. En ole syönyt vielä mitään. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Vielä joku, ei enää kukaan. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Haluaisiko joku vielä kahvia? لا, ليس من أحد. Ei enää kukaan. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية